ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอาราธผลให้บริบูรณ์โดยลำดับดังนี้คือรายการธรรมรับอรุณมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซนำเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานง่ายๆดูเหมือนธรรมดาแต่ทำไม่ง่ายท่านผู้ฟังไอ้ที่ว่าดูเหมือนธรรมดาง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ทำได้ง่ายๆนี้ล่ะถ้าเราทำให้อยู่เป็นประจำจะมีผลเป็นอนิสงส์ที่ดีมากทีเดียวเวลาเขาสร้างบ้านเรือนนะท่านฟังจะสร้างตึกสักหลังหนึ่งจะสร้างเรือนสักแห่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูพื้นก่อนว่ามันมีคุณสมบัติแข็งอ่อนยุบตัวได้ง่ายหรือยากอย่างไรก็ถึงจะต้องทำฐานรากกดลงไปให้เท่าไรถึงจะพอเพียงกับน้ำหนักกับความสูงของอาคารที่กำลังจะสร้างนั้นไม่ว่าจะสร้างอาคารประเภทใดก็ต้องดูพื้นฐานให้ดีซะก่อนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ตามฟังว่าสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทเดินยืนนั่งหรือนอนทั้งหมดนี้จะต้องอยู่บนแผ่นดินสัตว์บกนั้นอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานของสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยของสัตว์ทุกประเภทของอาคารบ้านเรือนทุกหลังไม่ว่าจะขึ้นสูงไปถึงขนาดไหนก็ต้องอยู่บนพื้นดินเปรียบไว้เหมือนกับศีลท่านผู้ฟังศีลนั้นเป็นพื้นฐานของทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิไม่ว่าจะขั้นไหนๆก็ต้องมีพื้นฐานจากศีลปัญญาไม่ว่าจะคมกริบแจ่มแจ้งเพียงใดถ้าไม่มีศีลนี่อยู่ไม่ได้ความดันทีปัญญาก็ต้องมีพื้นฐานจากศีลศีลนี้ท่านฟังแปลว่าความเป็นปกติความเป็นปกติในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องราวของศีลในหมวดต่างๆหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันศีลที่เป็นความเป็นปกตินั้นจะมีอยู่หลายแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามยังยินดีในทองและเงินยินดีในการกินข้าวเย็นก็มีความเป็นปกติในชีวิตดำเนินไปอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระชาติพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเขาก็มีธรรมดาไม่แต่งหน้ามีธรรมดาไม่กินข้าวเย็นมีเครื่องแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงมีทรงผมที่เป็นเฉพาะเจาะจงนั่นก็ธรรมดาเป็นอีกรูปแบบนั้นเพราะในศีลในตวังมีเป็นกองอยู่หลายอย่างคือถ้าเราเอาเรื่องความเป็นปกติของจุดนั้นความเป็นปกติของจุดนี้ถ้าคฤหัสถ์ยังเป็นผู้ครองเรือนก็เป็นศีล5ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นไปก็เป็นศีล8ศีล10ศีล227หรือไปกว่านั้นมีหลายหมวดหลายข้อเนี่ยรวมๆกันเป็นกองเข้าเราก็เรียกว่าเป็นกองศีลหรือว่าศีลขันธ์ยังมีศีลส่วนที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์ให้เกิดความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆมีอยู่หลายอย่างนี่รวมเข้าทั้งหมดกันเราเรียกว่ากองศีลหรือว่าศีลขันธ์สัปดาห์นี้ให้ฟังเรื่องของหมวดนี้ตั้งฟังเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากๆเป็นพื้นฐานที่ถ้ามองข้ามไปนี่ใหญ่ขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่อาจจะพลาดได้ถ้าสเปคของพื้นดินมันเป็นอย่างนี้สร้างสูงไม่ได้เกินเท่านั้นต้องปรับพื้นฐานให้ดีอีกขึ้นก่อนถึงจะสร้างสูงขึ้นไปได้อันนี้สงของศีลนำฝังดีให้เหนือขึ้นไปเนี่ยในขั้นแรกก็คือความไม่ร้อนใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอวิปปติสารคือความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจยังไงสมมติเรารักษาศีลได้ดีเอาศีล5นี่แหละทุกฟังไม่ต้องเอาลึกซึ้งอะไรมาเอาแค่ศีล5ถ้ามีศีล5อย่างดีแล้วเนี่ยนะแล้วเกิดมีข่าวลง คลิปมีคนก็บอกมาว่าเนี่ยมีรูปคุณไปปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตโอ้ยทำอะไรกับผู้หญิงอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้นะหรือมีกิ๊กมีคลิปอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือมีข่าวมาว่าคุณมีชื่อลงหนังสือพิมพ์พูดเอาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นคำไม่ดีพูดไว้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่เคยพูดสิ่งที่ทิ่มแทงคนอื่นพูดโกหกหรือว่าไปมีกิ๊กหรือมีอะไรเนี่ยเราจะมีความสบายใจทันทีเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้ยนั่นไม่ใช่ฉันแน่นอนหรือว่าคนที่เขามาลงนี่เขาแค่เข้าใจผิดแน่นอนแต่ถ้าคนที่เขาไม่มีศีลใช่ป่ะก็ไปมีกิ๊กไว้หรือว่าพูดทิ่มแทงเสียดสีด่าทอให้ร้ายหรือพูดโกหกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่หรือเมาแอไว้ที่หนึ่งนี่มีคนถ่ายคลิปพูดออกมาเขาจะร้อนใจก่อนแล้วเฮ้ยมันใช่ฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเสียท่าแล้วเสียท่าแล้วจะมีความร้อนใจแต่ถ้ามีศีลมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจมีสิ่งที่เรียกเป็นวิปฏิสารศีลนี้นอกจากเปรียบเทียบไว้เหมือนกับพื้นดินแผ่นดินที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้โดยว่ากลิ่นของดอกไม้อะไรก็ตามที่หอมไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกแก้วหรือแม้แต่ดอกไม้ทิพย์เช่นดอกมันทารบหรือแก่นไม้ที่หอมหอมเช่นแก่นกฤษณาแก่นจันทร์ทั้งหมดเนี่ยหอมอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะหอมทวนลมไปได้ไปไม่ได้แต่กลิ่นของศีลในตำฟังหอมทวนลมไปได้นะหรืออย่างกรณีของพระมหากัสสปะโอ้ยท่านมีศีลอย่างดีครบถ้วนไม่ใช่แค่ศีลที่เป็นปาติโมกยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นอภิสมาจารย์ก็ปฏิบัติที่เป็นทุดงควาสวัด14ทุดง13เหล่านี้นี่เป็นข้อปฏิบัติของท่านทั้งหมดเลยที่ท่านมีพอท่านมีข้อปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมดออกจากสมาบัติมาใหม่ๆท้าวสักกะเทวราชนี่ทราบเลยระลึกรู้สัมผัสได้รีบไปถวายบิณฑบาตซะก่อนนั่นก็เรียกว่ากลิ่นของศีลเนี่ยทวนลมได้ศีลที่บอกว่ามีเป็นกองกองมีหลายอย่างหลายอย่างก็มีความละเอียดความต่อเนื่องความเป็นไปขั้นตอนของมันที่แตกต่างกันอย่างผู้ที่ปฏิบัติยังครองเรือนอยู่ถ้ายังปฏิบัติศีล5ได้ไม่เต็มอาจจะได้แค่4ข้ออาจจะยังเว้นจากการกินเหล้าไม่ได้เป๊ะยังมีบางครั้งบางคราวหรือบางทียังโกหกนั่นนี่อยู่บ้างอย่างนี้นะอันนี้คือศีลอาจจะได้แค่4ข้อเต็มๆแต่ยังไม่ได้5ข้อเต็มได้เป็นบางครั้งบางคราวก็จะสู้คนที่ปฏิบัติศีล5แบบเต็มๆไม่ได้ได้อันนี้สูงมากกว่าถ้าได้ศีล5เต็มๆคนที่ได้ศีล5เต็มๆดีแล้วบางครั้งบางคราวมาขวนขวายรักษาศีล8บ้างในวันพระในช่วงพรรษาหรือในวันพฤหัสหรือในวันที่เราสามารถที่จะรักษาศีล8ได้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังสู้คนที่รักษาศีล8เต็มๆไม่ได้คนที่รักษาศีล8ได้เต็มๆทุกวันต่อเนื่องเช่นพวกแม่ชีหรือว่าคนที่บวชเป็นแม่ชีแต่ว่ายังไม่ได้โกนผมหรือเป็นตาปากขาวอยู่วัดรักษาศีล8ได้เต็มๆต่อเนื่องก็มีอานิสงส์มากขึ้นเพิ่มขึ้นคนที่รักษาศีล8ได้เต็มๆต่อเนื่องก็มีอานิสงส์เต็มขึ้นดีขึ้นผู้ที่รักษาศีล10ได้ภิกษุสามเณรผู้ที่รักษาศีลที่เป็นปาติโมกข์ได้ศีลเบื้องต้นหนึ่งพรหมจรรย์ทั้งหลายสมณภิกษุก็มีอานิสงส์เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นยังมีความละเอียดลงไปจนถึงทุดงควัตด้วยในกองของศีลเนี่ยนั้นทำฟังมีหลายๆอย่างอย่างที่ว่าว่าศีล5ศีล8ศีล227มีข้อวัด14มีทุดง13ถ้าปฏิบัติได้มากลึกซึ้งละเอียดละออในครบถ้วนทุกขั้นทุกตอนเนี่ยก็จะให้มีอนิสงส์ที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอนิสงส์ของศีลทั้งฝั่งถ้าเราทำให้ได้อย่างเต็มที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างดีแล้วเนี่ยให้เข้าถึงผลของการปฏิบัติของมันอย่างเต็มเปี่ยมก็จะทำให้เต็มขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปได้อานิสงส์ก็ที่ว่าทำให้มีความไม่ร้อนใจใช่ไหม ก็จะทำให้จิตนั้นมีความสงบในระดับหนึ่งศีลที่ดีเต็มที่บริบูรณ์แล้วก็จะทำให้สมาธิเนี่ยพอประมาณขึ้นมาสมาธิที่มีพอประมาณพอประมาณในระดับไหนก็พอประมาณในระดับที่จะทำให้ละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจไปได้ความที่ไม่มั่นใจความที่มันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคนที่ถ้ามีศีลอย่างมั่นใจเต็มที่แล้วเนี่ยนะจิตใจของเขาจะมีความที่เป็นสมาธิขึ้นมาในระดับพอประมาณให้เกิดความมั่นใจและความเคลือบแคลงเห็นแย้งได้แม้แต่ถ้าจะให้พอไปถึงละเรื่องของกามละเรื่องของความคิดบางทีฟุ้งซ่านบ้างอาจจะยังไม่ได้นั่นต้องใช้สมาธิที่มากขึ้นไปแต่ด้วยความที่ไม่ร้อนใจมีสมาธิพอประมาณก็สามารถละวิจิกิจฉาได้ตัวศีลเองทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงขั้นของมันเนี่ยก็จะไม่ละเจ้าศีลพัตตประมาณได้ความรูปคลำศีลและพรตอย่างผิดๆศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกรูปคลำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิคนที่มีศีลในระดับที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยอย่างนี้ก็ละศีลพัตตประมาณได้แน่พอมีศีลสมบูรณ์ให้เกิดความไม่ร้อนใจมีความมั่นใจเกิดขึ้นในระดับที่ทำให้มีสมาธิพอประมาณพอมีสมาธิพอประมาณทั้งฝั่งก็ทำให้เกิดปัญญาในระดับที่พอประมาณพอประมาณในระดับไหนพอประมาณในระดับที่ทำให้ละสักกายทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิในส่วนตรงนี้ได้แม้แต่ถ้าจะให้มีปัญญาเต็มเปี่ยมถึงขนาดละอวิชชาละมานะกำจัดตัณหาไปได้มันยังไม่ได้วันนี้ก็ยังมีอารมณ์ขึ้นลงๆยังวางเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ร้องไห้บ้างดีใจบ้างอันนี้เป็นคุณสมบัติของโสดาบันผู้ฟังโสดาบันเนี่ยมีศีลบริบูรณ์เต็มที่เลยมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันเปรียบเหมือนกับน้ำอย่างนี้นะผู้ฟังน้ำเนี่ยถ้าบอกว่าบริสุทธิ์ใสปิ้งเลยไม่มีสิ่งสกปรกสารเชื้อโรคอะไรต่างๆเจือปนผู้เอามาดื่มได้บริสุทธิ์แน่นอนแม้แต่ถ้าน้ำบริสุทธิ์แค่หยดเดียวอุ้ยมันไม่พอแก้กระหายบริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่บริบูรณ์ให้ถึงความดับกระหายได้เอาทำไงเอามาสักแก้วหนึ่งซะต้องมีปริมาณที่เต็มขึ้นบริบูรณ์ขึ้นเอาถ้าแก้วหนึ่งบริสุทธิ์แล้วดื่มให้ดับกระหายได้พออยู่แม้แต่ถ้าจะใช้เอาไว้ไปเดินทางไกลโอ้มันไม่พอแก้วเดียวต้องสักกระติกหนึ่งน้ำบริสุทธิ์กระติกหนึ่งพอไว้สำหรับการเดินทางไกลได้แม้แต่ว่าถ้าจะใช้รดน้ำต้นไม้กระติกเดียวไม่พอต้องสัก 2-3 ถังถึงจะใช้รดน้ำต้นไม้ได้รดน้ำต้นไม้ได้บริสุทธิ์อยู่บริบูรณ์ถึง 2-3 ถังใช้งานได้ดีแม้แต่จะทำนานะโอ้ 2-3 ถังนี้ไม่พอต้องเป็นสระใหญ่ๆสัก 2-3 สระน้ำในสระใหญ่นี่ถึงจะเพียงพอในการที่จะทำนาได้สักทุ่งหนึ่งสักแปลงหนึ่งเพียงพออยู่ด้วยความบริบูรณ์ของมันแต่ถ้าจะทำนาเป็นแบบเป็นบริเวณล้านล้านไร่ในพื้นที่ลุ่มภาคกลางทั้งหมดหรือภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยโอ้ยน้ำสองสามสระนี้ไม่พอนะต้องเป็นเขื่อนนู่นน่ะหลายๆเขื่อนนี่ถึงจะพอความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของมันก็จะเต็มขึ้นเต็มขึ้นเป็นขั้นๆไปศีลเราทำให้บริสุทธิ์เต็มขึ้นถึงขั้นของมันเพียงพอเพียงพอในระดับที่ว่าเออฉันจะละศีลพัตตประมาทเพียงพอในระดับที่ว่าให้เกิดสมาธิพอประมาณละวิจิกิจฉาได้เพียงพอของศีลจนถึงในระดับที่ให้เกิดปัญญาพอประมาณในการที่จะละเจ้าสักกายทิฏฐิได้ก็มีความสมบูรณ์ขึ้นเต็มขึ้นเป็นลำดับของมันมีอานิสงส์ที่เป็นขั้นเป็นตอนไปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้บริบูรณ์โดยลำดับของมันเกิดขึ้นจากศีลเป็นกุศลมีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจก็มีปีติมีปราโมทมีปีติมีปราโมทแล้วก็มีสุขจิตเป็นสมาธิให้เกิดการเห็นตามที่เป็นจริงมีความไหนไล่ไป แม้ศีลเพียงเล็กน้อยท่านผู้ฟังไม่ได้จะไม่มีผลเลยมีผลของมันอยู่อย่างแน่นอนผลตรงนี้ท่านผู้ฟังคือสามัญผลสามัญผลคือผลที่เกิดขึ้นโดยแบบแน่นอนเลยสามัญเลยเป็นอนิสงส์เป็นสิ่งดีพระเจ้าชาติศัตรูเคยมาถามพระพุทธเจ้าว่าบวชนี่บวชไปทำไมเนี่ยผลอนิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีไปเพื่ออะไรถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอาอย่างคนที่เป็นข้าราชบริพารของพระองค์ของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยต้องคอยตื่นก่อนนอนที่หลังคอยเอาอกเอาใจพี่น้องพี่เฒ่าปฏิบัติบริการอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนที่เป็นทาสจะต้องแบบว่าคอยทำงานตามที่นายสั่งเป็นคนใช้ทำนั้นอันนี้แต่พอบวชเมื่อไหร่นะบวชปุ๊บนี่รักษาศีลได้อย่างดีมีการประพฤติสมณธรรมอย่างถูกต้องโอ้คุณไม่ต้องไปทำหน้าที่พวกนั้นแล้วนะมีแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพระองค์บอกไว้ว่าโอ้จะต้องคอยไปเข้าปวารณาด้วยซ้ำว่าต้องการอะไรที่เป็นปัจจัยศีลควรแก่สมณะจะบริโภคหรือว่าก็จะต้องจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยธรรมให้แก่เหล่าสมณะผู้ที่ปฏิบัติตามศีลนั่นแหละปฏิบัติตามศีลนั้นได้อย่างดีก็ต้องคอยรักษาป้องกันคุ้มครองให้เพราะฉะนั้นศีลในตำฝังเป็นอนิสงส์นะไม่ใช่ว่าเป็นภาระคือบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยศีลเนี่ยมันเป็นภาระนะจะต้องมาอดข้าวเย็นนอนเตียงแข็งแข็งไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆโอ้ยเป็นความที่ต้องอยู่ลำบากเป็นภาระเหลือเกินไงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยเป็นผลนะเป็นสามัญผลเป็นผลดีที่เราได้จากการทำศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นภาระเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลเนี่ยรักษาเรารักษาศีลได้เป็นทรัพย์ของเราไม่ได้เป็นภาระคือบางคนคิดว่าสิ่งอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเหมือนขันห้าศีลนี่เมื่อก่อนไม่มีเราไปวัดรับศีลมีมามันเป็นภาระที่เราจะต้องรักษาไว้ต้องเก็บเอาไว้คิดว่าอะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงมันจะเหมือนขันห้าหมดเป็นภาระทั้งหมดไม่ใช่อย่าไปมาว่าเป็นภาระแต่ศีลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์พระพุทธเจ้าบอกเป็นอริยทรัพย์เป็นรีซอร์สเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่เรามีเราเก็บไว้มันจะดีต่อเราดีในความที่เป็นสามัญผลดีโดยความที่เป็นมันหน้าเหมือนเสื้อผ้าคนเขาแต่งหน้าท่านฟังเขาอยากสวยเนี่ยนะเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาไม่รู้สึกเลยหรอกว่าจะต้องมาทาคิ้วทาปากทำผมสระแล้วก็ต้องไดให้มันแห้งบางคนไดเนี่ยเป็นชั่วโมงนะไดเสร็จแล้วก็ต้องมาม้วนมาแต่งมาทำเขาไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นภาระคนเขาทำเนี่ยเขาชอบเนี่ยนะเขาไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรอกแต่บางคนบอกว่ามันสวยออกมาดีแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบอะอย่างคุณซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าไปทำผมแต่งหน้าอย่างไรๆเนี่ยก็ต้องเลือกนะว่าไอ้กระเป๋านี่มันจะเข้ากับรองเท้านี้ไหมจะเข้ากับเสื้อผ้าทรงผมหน้าแบบนี้ไหมจะไปเดินห้างที่นั่นที่นี่ต้องแต่งตัวมีราคาเท่านั้นเท่านี้แต่งตัวอย่างงามเลยนะแต่ถ้าในการที่แต่งตัวงามๆไปเนี่ยอย่างผู้หญิงเงี้ยแต่งตัวสวยๆไปเนี่ยแล้วก็สำสอนสมสู่กับชายไม่เลือกหน้าโอ้ยความสวยนั้นน่ะไม่มีค่าเลยนะเป็นของไร้ค่าไปเลยหรือแต่งตัวดีๆสวยๆมาเนี่ยแต่พออ้าปากปุ๊บนี่ก็เหม็นออกก่อนเลยคำด่าคำว่าด่ากรนพูดคำหยาบคำส่อเสียดโอ้ฟังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ที่สวยๆนั่นคือเน่าข้างในเลยนะข้างนอกสวยๆมันดูไม่ได้เลยหรือบางคนแต่งตัวสวยๆทำฟังแต่งตัวหล่อๆพอไปเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้าเมาแอนอนจมกองอ้วกของตัวเองหรือคลานไปอ้วกในห้องน้ำอย่างกับหมานี่โอ้ดูไม่ได้เลยนะที่สวยๆเนี่ยกลายเป็นของเน่าไปเลยของไม่สวยไปเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามดูฟังคนที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อก็ธรรมดารองเท้าก็ธรรมดาถือกระเป๋าก็ธรรมดาทรงผมก็ธรรมดาเนี่ยหน้าก็แต่งเรียบๆหรือบางทีก็ไม่ได้แต่งด้วยซ้ำแต่ถ้าพูดคำใดคำหนึ่งออกมานะโอ้น่าฟังเป็นคำมีประโยชน์ฟังแล้วให้เกิดความฟูใจมีกำลังใจ ฟังแล้วรื่นหูเดินไปไหนก็มีความมั่นใจมีความมั่นคงโอ้ผู้นี้มีความงดงามอย่างเราพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยจีวรก็ผ้าธรรมดาสีก็ธรรมดาแต่มีความงามเพราะว่าศีลของท่านมีความงามเพราะว่าความสงบเสงี่ยมความเคารพในศีลศีลในธรรมวังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นวรรณะให้เกิดความสวยงามคนจะดูงามได้ก็เพราะว่าศีลคนมันจะเน่าในเป็นเหมือนซากศพก็เพราะว่าไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลอยู่ด้วยกันก็เหมือนซากศพอยู่ด้วยกันคนที่มีศีลอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนเทวดาอยู่ด้วยกันศีลนั้นเราอย่ามองว่าเป็นภาระแต่ให้มองว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งดีงามเหมือนเสื้อผ้าสวยๆงามๆเรามาใส่แล้วก็ดูดีดูงามศีลที่บอกว่ามีอนิสงส์เป็นขั้นเป็นตอนไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีศีลสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องทำเจตนาหรือไปบังคับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จงมาบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะว่ามันจะมีการกระทำเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับแต่เนื้อหาพระสูตรที่นำมาให้ท่านฟังเปรียบเทียบไว้เหมือนกับฝนที่มันตกลงบนนู่นภาคเหนือภูเขาสูงไหลรวมกันมาตามซอกเขาซอกผาลำห้วยเต็มขึ้นเก็บสะสมในเขื่อนทำแม่น้ำน้อยปิงวังยมน่านให้เต็มขึ้นทำแม่น้ำใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงให้เต็มขึ้นมหาสมุทรอ่าวไทยก็เต็มขึ้นมาเพราะว่าน้ำที่มันไหลมาตามลำดับให้ถูกต้องโดยแยบคายไม่ไร้เดียงสาคือถ้าเราบางทีคิดว่าฉันปฏิบัติตามศีลแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองไอ้ที่ว่าดีขึ้นเองเนี่ยดีขึ้นเองยังไงเราอย่าไปหวังลมๆแรงๆโดยไม่ดูเหตุผลโดยไม่แยบคายเพราะว่าถ้าหวังลมๆแรงๆไม่เหตุผลไม่แยบคายเนี่ยมันจะกลายเป็นศีลพัตตประมาทการประพฤติโดยรูปคลำผิดพลาดคลาดเคลื่อนหวังเอาลมๆแรงๆถูกรูปคลำด้วยทิฏฐิและตัณหาแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติโดยแยบคายศีลมีความสมบูรณ์ขึ้นทำอย่างดีแต่ไม่ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าคนเนี่ยไปรีดนมจากเขาวัวตัวผู้มันไม่มีทางได้ท่านฟังรีดยังไงมันก็ไม่ได้เผลอๆถูกวัวกัดด้วยซ้ำหินก็บอกว่าไปหาวัวไปหาวัวแล้วรีดนมแต่ทำโดยไม่แยบกายหินก็บอกว่ารักษาศีลสิจะร่ำรวยแต่ถ้าทำโดยไม่แยบกายมันก็ไม่ได้ท่านฟังแต่ถ้าเราไปหาวัวตัวเมียที่มันเพิ่งคลอดลูกออกใหม่ๆบัวแม่ลูกอ่อนไปรีดจากไม่ใช่เขาของมันแต่จากเต้านมของมันคุณต้องได้วัวแน่นอนเขาบอกว่าวัวไปหาแต่ไม่มีวัวปนเอานมล้วนๆนี่คือการปฏิบัติโดยแยบคายว่าศีลที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกลูกกล่ำด้วยทิฏฐิเนี่ยใจมีผลคือเป็นไปให้เกิดสมาธิได้ศีลเป็นไปเพื่อสมาธิท่านฟังเรื่องนี้ภิกษุนีชื่อธรรมทินนาท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนชายสามคนเขาไปเดินไปป่าแห่งหนึ่งก็ไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งโอ้มีผลดกงอกงามเลยแต่ผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเอ๊ะทำไงอยากกินผลไม้ผู้ชายคนหนึ่งก็ตัวใหญ่ล่ำกำยำแต่ไม่ค่อยสูงอีกคนหนึ่งตัวสูงชะลูดแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงอีกคนที่สามนี่ตัวเล็กๆตัวน้ำหนักเบาๆไม่ได้มีเรี่ยวแรงอะไรมากแต่ละคนนี่ก็พยายามที่จะกระโดดเอื้อมเอาผลไม้ทั้งสามคนนี่ก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นพยายามอยู่แต่ก็ไม่ถึงสติมองกันแล้วกันแล้วทำไงดีเอาถ้าจะให้เอาคนตัวเล็กมาเป็นฐานแล้วคนตัวใหญ่ร่างกำยำน้ำหนักมากขึ้นไปเนี่ยว่าคนข้างล่างก็แบนแน่นอนเอางั้นคนที่ตัวใหญ่กำยำล่ำๆแต่ไม่สูงนี่แหละเอาเป็นฐานซะเอาคนที่ตัวสูงชุลูดแต่ไม่ได้มีกล้ามเป็นมันมันเอาขึ้นไปอีกยังเอื้อมไม่ถึงก็เอาคนที่สามที่ตัวเล็กๆน้ำหนักเบาๆอุ้มขึ้นไปอีกก็สามารถเก็บเอาผลไม้ได้ไม่ได้เก็บลูกเดียวฟังเก็บเอาสองลูกสามลูกเก็บเอาจนพอนั่นแหละเพียงพอแก่เพื่อทั้งสามคนกินอุปมาประมาณนี้นะเปรียบเทียบว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ร่างกำยำน้ำหนักมากแต่ไม่ค่อยสูงแต่มีความแข็งแรงสูง คนที่ตัวสูงสูงขึ้นไปแต่ไม่ได้มีกล้ามเป็นมัดมัดน้ำหนักไม่ได้มากอะไรเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมาธิต่อขึ้นไปอีกคนที่ตัวเล็กๆมีน้ำหนักน้อยคนตัวสูงนี่สามารถที่จะอุ้มขึ้นขยับไปทางนั้นทางนี้มีความคล่องตัวเนี่ยเปรียบเหมือนกับปัญญาสามขั้นศีลสมาธิปัญญาต้องต่อกันไปทุกฝั่งสูงขึ้นสูงขึ้นไปเราทำศีลให้ถูกต้องโดยแยบคายมีความบริบูรณ์แล้วสมาธิของเราก็เต็มขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมีความพอประมาณพอประมาณในสมาธิเราทำสมาธิให้ดีขึ้นเต็มขึ้นอาศัยศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานปัญญาก็มีพอประมาณขึ้นมาปัญญาที่พอประมาณขึ้นมาเราทำให้มันดีขึ้นเต็มขึ้นในศีลในสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นมาทำไปโดยแยบกายทำไปโดยไม่หวังไม่ต้องเจตนาจะหวังหรือไม่หวังก็จะได้ผลได้อานิสงส์เหมือนกันศีลท่านผู้ฟังอันเป็นกุศลย่อมยังอรัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้ในสัปดาห์นี้ช่วงฟังธรรมคำพุทธะได้นำเรื่องอานิสงส์ของศีลรวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมีทั้งศีลที่เป็นศีล5ศีล8ศีลหมวดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ในช่วงแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องปาติโมกข์ยังมีส่วนอื่นๆที่ไม่ได้มากล่าวในที่นี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าด้วยตัวเองได้นั่นคือศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์ที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสและทำให้เกิดความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วและยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นต้นยังรวมถึงเรื่องของวัด14ตรง13ที่รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ในกองของศีลถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมให้มันเต็มขึ้นเต็มขึ้นอันนี้ส่งในเรื่องของสมาธิและปัญญาก็จะเป็นไปตามลำดับด้วยอาการอย่างนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร